Sobert Norbi fia kigyúrta magát. A kasszásokkal vitatkozik Erzsi néni a magas árak miatt. Németországban legalizálják a füvet. Új reggeli műsor kezdődik a YouTube-on és a Twitch-en. Gyakorlatilag média történelmi íródik. Balázsék reszkedhetne. Jó lesz, nem? Tökéletes. Van politika, van közösségi média, van bulvár, mindent hoztunk. Lipsi oldalról vételeztük ezt a hírt. Micsoda meglepetés. Igen. Várjál, hogy a Origo nevezné egy blogról. Az indexesek blogjáról. Mindig így hivatkozik a telefon. Ezt még nem is láttam. Pedig sok Origót olvasok. Szóval a Parag László, aki ugye képviseli a katásokat, és fizetjük nekik, hát egyéni vállalkozóként minden évben az 5000-et, hogy képviselje a katásokat, és amikor először képviselni kellett volna, megszűnt a kata. Meg ugye ő mondta, hogy aki tűzoltókat, az adrenalin az egy kicsit igen. Kompenzálja, az harbérekért. Igen, szóval a kereskedelmi és iparkamarának a... Szóval nem akárki, hatása van az életünkre. Parag László azt mondta, hogy ő nem támogatja az Európai Uniós minimálbérnek a bevezetését, és így Magyarország nem állt ki mellette. Ez nem mostani hír. Csak most megfejtette, hát hogy miért? Ez valahogy szeptemberben dobták be újra ezt az európai minimálbérről szóló tervezetet, ami amúgy, amennyire én utána tudtam itt hirtelen járni ennek, ez nem arról szólt, hogy mondjuk itt is 1500 euró legyen a minimálbér, mint Ausztriában, hanem arról, hogy minden országban valami átlátható és kiszámítható rendszer alapján számolódjék ki a minimálbér, mondjuk valami fogyasztói kosár, vagy valamihez kötötten. Most havonta nőne, akkor minimál. Hát nőne. Amúgy valószínűleg emiatt se szerette volna ezt bevezetni a magyar kormány, bár amúgy nem tudom, végül is a minimálbér is az elmúlt időszakban folyamatosan növekedett, de ebben a cikkben is azt írják, bruttó átlagbér és a medián bér alapján 240-250 ezer forint között kéne lennie a minimálbérnek, ami most 200 ezer forint. Ami, hogyha azt nézzük, azért nem is olyan világra szóló emelés. Hát ennél többet emeltek az elmúlt időszakban. A nyugdíjasok? Szerintem. Nem, hát mennyi ilyen... De ez a lényeg itt. Én még emlékszem, 17-ben 100, valami 140 és 160 ezer volt a minimál, meg a bérminimum. De igen... Fő indoknak a Parag László úgy érezte, hogy azt kell megemlíteni, hogy így a magyar munkavállalók, akik már Szlovákiába és Romániába mennek át dolgozni, mert ott jobbak a bérek, azok hát elveszíteni Magyarország a versenyképességi erőnyét az olcsó munkaerő tekintetében, úgyhogy ezért nekünk ez nem lenne jó. Szóval ez a lényeg, hogy legalább látszik a stratégia, hogy Magyarország azért versenyképes, mert olcsó a munkaerő. De ez, hát igen. Ezt is feltalálták már Kínában annól, nem? Csak ott van 1 milliárd ember, hogy nagy üzemeket, meg mindent oda telepítsenek. Hát ott van annyi, igen, akármennyi olcsó munkaerő rendelkezésre tud állni, úgy, hogy világviszonylatban is tekintélyes, nem olcsó munkaerőt ugye össze tudnak hozni maguknak. Nálunk pedig a környező országok, meg a nyugati országok mondjuk arra próbálnak rámenni, hogy a nagy hozzáadott értékű munkaerő álljon náluk rendelkezésre. A balfaszok. Szóval az a lényeg, hogy gyakorlatilag akkor a rabszolgamunka itthon a kifizetődő. Azzal csábítjuk ide a cégeket, hogy gyere már itt, magyar olcsón dolgozik, gyere, és nem is fogjuk emelni azt a fénzt, ne aggódj el, megvétózzuk az EU-ban. Az a kurva furcsa az egészben, hogy emellett Debrecenben is konténerváros épül a pakisztáni vendégmunkásoknak a BMW gyárhoz. Az esztergomi Suzuki-ban indiai vendégmunkások dolgoznak, tehát hogy annyian, hogy észrevehető. Szóval, hogy miért éri meg amúgy egy nyugati cégnek Magyarországon egy gyárat létrehoznia, hogy aztán Pakisztánból hozzon munkaerőt? Akkor miért nem Pakisztánba menne? A balfaszok. Mert itt az európai ellátási láncban vagyunk, lehet azért. De amúgy volt ilyen beszélgetés is, hogy hát az a másik. Más, hogy nem mindenkinek, csak az ilyen multiknak kevés az adó, de mondjuk, ha egy ilyen kis vállalkozás adónak, akkor azért lesápolnak, mint a rohadt élet. Plusz még a támogatásra kapsz, plusz ha bedőlsz, akkor is mehetsz a francba. Az a lényeg, hogy aki arra vár, hogy különösebben emelkedik itt a minimálbér, az erre ne várjon, mert akkor az egyetlen, amiért idejönnek a multik, azt is elveszítenénk. Ezt azért nem mondhatjuk, hogy ne várjon a minimálbér emelkedésére, mint mondtam már, az elmúlt 5 évben megduplázódott kb. A minimálbér, úgyhogy... Igen. És a vásárló ereje az azzal mi van az elmúlt idő. Ez meg sokszorozódott. Defláció van itt. Meg 0,7-szereződött a vásárlóértéke. Hogyha már itt a politikai vizére elvesztünk, nem maradunk csak azon, de Szijjártó Pétert is meg kell hallgatni, mert gyakorlatilag szétkritizálta Orbán Viktort. Gyakorlatilag megalázta, nem? Szijjártó Péter Luxemburgból minden álsapka típusú intézkedés káros és veszélyes. Ez ezt a cím. A Telex, az Indexesek blogja. Vajon tényleg ezt mondta? Vajon tényleg ezt mondta? Igen, tehát felsorol, mennyi vidd le, 6? Talán 7 dolgot? 6 dolgot felsorol, és abból a negyedik, a gázálsapka is szóba került, minden álsapka típusú intézkedés káros és veszélyes. És hol folytatódik? Mind az ellátásbiztonságot fenyegető, mind az áremelkedéssel járó... Nincs? Hol van? Kiveszegetik a mondat igen, részeit. Jó. A lényeg az, hogy az orosz gázra történő ársapkával kapcsolatban minden ilyen típusú intézkedés káros és veszélyes, mert csak az oroszoktól jön a gáz, azt mondják, hogy elzárják. Nem olyan, mint a csirkemell, amiből meg hozhat 1000 féle beszállító. Amúgy az nem nyilvános, ugye, hogy az oroszok mennyiben állapodtunk meg már nem, egy bár éve. Erről is volt egy tavasszal, de amúgy tavasszal. Erről is volt egy cikk, hogy nem elvileg... Még a háború előtt. Ja, igen, tényleg. És azért van, hogy itt a legdrágább, meg azt is hallottam, hogy mindenki lebeszélte őket, hogy ezt megállapodjanak ilyen helyzetben, és ők azt mondták, hogy akkor is tökösök lesznek, és akkor most nem nyilvános, ugye, hogy milyen ára állapodtunk meg a gázról, de mégis valahogy itthon a legdrágább, szóval... Valószínűleg annyira jól nem jártunk vele. Amúgy ez érdekes lehet, hogy mikből áll össze így a gázára, hogy vajon az mennyiben változtat rajta, hogy mennyiért vesszük. Tehát korábban ugye olcsón gázára, vettük, mennyire... korábban is olcsón vettük, és mégis drágább volt, mint nyugaton. Meg ugye most is a rendszerhasználati díjat azt megsokszorozták, és azt nem tudod, hogy mennyivel tolja el. Szóval nem biztos, hogy annyira rossz deal, mint amennyire a rossz rendszer az, ami megnyomja az árakat. Ami igazából még rosszabb, mert hogyha nem tudom, tényleg csak az lett volna a cél, hogy függetlenedjünk, meg távolodjunk mondjuk ettől a brüsszelita elittől, és akkor milyen külön utasok vagyunk, mi majd megoldjuk magunknak, és szarul jártunk, ott legalább egy az ötlet, amiből kiindul, az legalább valami őszinte dolog. De az, hogy ja, hát monopolizáltuk az energiapiacot, mindegy, akkor emeljük meg az árakat. De inkább az a érdekes, ez a hát az, ami ársapka elméletileg minket érint, az nem jó. De amit mondjuk mi rá tudunk terhelni a csirketermelőkre, meg a boltokra, az rendben van. Szóval ez kicsit furcsa nekem ez a kettősség. Szerintem igaza van a címnek, minden ársapka típusú intézkedés azért viszonylag szar. Káros és veszélyes, ez biztos. Mert ugye, nem tudom, hát most már megnőtt a tojásnak az ára, meg a krumplinak az ára, meg nem tudom. Hát az, hogyha valahol megpróbálod lefolytani az inflációt, az máshol az ujjaid között kiszalad. Gondolom én, nem vagyok közgazdász, így van. De úgy tűnik... Megerősíti ezt a feltételezésed, ezt a liberális agymenésedet a Spar vezérigazgatója is. Olyan példát hozott, hogy érted, a 2,8%-os tejet viszi mindenki, akkor kevesebb tejet tudnak felhasználni a sajt készítésre, és emiatt a sajt ára is megemelkedik. De amúgy nekik is, mint bolt, minden ilyen ársapkás termék kies, és ezért más termékeknek kell megemelni az árát. Igen, azt mondták, a cukor meg a csirkemel az nagyon hiány emiatt, de amúgy én 2,8-as tejet sem látok gyakran. Ami le van ársapkázva, azokat így rendre elpakolják. Én azon voltam meglepődve, hogy a laktózmentes tej is amúgy. Igen, de amúgy az a baj, hogy tényleg, és azt mondja, ezt a Spar vezetője állapítja meg, hogy azért ennyire nem néznek előre azt. Meg hogy ők elmentek panaszkodni, de azt mondták nekik a kormány, hogy ilyen szavazóknak olcsó csirke kell, az ez van. És ezt látja a Mariska néni, hogy hát olcsó a csirke, és aztán ugyanaz az ember háborog, hogyha más meg drága, mert volt, nem gondolt ez, hogy jó, hát akkor én csődbe megyek. Amúgy nekem az volt itt a meglepő, hol van. A Spar vezér azt mondja, hogy meglepődött, hogy milyen drágák a termékek a boltjában, úgyhogy elkezdett saját márkás termékeket venni. El tudom képzelni, bazdmeg. Akkor eddig nem vett. A Spar... Ráfanyalottam a saját termékeimre. Hát ez is furcsa, de el tudom képzelni, hogy a Heisler Gabriella... Szegény öreg asszony ott a kis izét, banyatankjával. Nem a tényleg nem a legjobb marketing így ki. Jó, bazd meg, nekem is szaros páros szarokat kell vennem már. Elkezdtem menni a Spar savanyú tejsavóból készült csokoládés desszertjét, ami ugye a Túró Rudinak ez a másolat. Kéne egy tierlistet csinálni. Bolt tierlist. Igen. G-Robi. Az tényleg az is van. Meg a Rál is van. Joker csemege. Mi az, ami ilyen éjjel-nappali mindenhol van? Roni. Tényleg van. Roni, Manna. Tom Market. Micsoda? De hogyha már itt tartunk ennél a témánál, akkor a kedvencem ebben a hírben, hogy ugye elmondták, hogy a kasszások, árufeltöltők sokat panaszkodnak, szóval ez nem egyszeri eset, hogy a vásárlók idegesek, és nekik esnek az elszálló árak miatt. Ezt gondolod már. Ott realizálod, hogy mennyibe kerül a dolog, miközben minden héten egyel drágább, szóval annyira nem nagy meglepetés, de hogy két szinten szomorú, egyfelől, hogy tényleg az ember a szegény kasszáson tölti ki az ideget, hogy drága dolog, meg az árufeltöltőn, aki meg tényleg csak pakolod be ezek. Másik meg az, hogy ennyire szegények az emberek, hogy nem tudnak már mit kezdeni, és ott ki kell valahol tombolni magukat. Igen, ez valószínűleg... Amúgy sokan vagyunk úgy, hogy nem úgy érintett minket eddig ez a válság, hogy így tényleg az volt a kérdés, hogy veszünk-e savanyú tejalvadék és margarin felhasználásával készült rudit. De vannak emberek, akiknek meg így, most gondold el, te valaki minimálbért keres 200 ezer bruttót, 133 a nettója, és azt mondja, hogy a bevásárlása eddig mondjuk egy hétre a családnak 10 ezer forint volt, de most már 18 ezer forint ugyanaz. És egyszerűen nem tudja kigazdálkodni. Én nem csodálkozom, hogyha valaki kétségbe esik. De ez tényleg egy katasztrófa. Barna mesélte, hogy itt volt a Pennyben, és a csávó így megtudta valaminek az árát, és ott elkezdett csapkodni. És ordibálni. Így, de vannak mentális állapotok. Nem lennék kasszás, mert ott azért tényleg mindenkivel találkozol. Ez érdekes nekem, ez a kitölteni a... Tudod, aki a lánc végén van, aki aztán tényleg nem tett, de még vicc, hogy még a bolt se tehet róla, hogy milyen drágak a termékek. Az ársapka se segít, az infláció se segít, minden drágít mindent, és akkor a szegény kasszás, ő van elküldve, és akkor mit vár az ember ott, hogy na én most elküldöm a gecibe a kasszást, jó van, akkor itt a különleges 50%-os kedvezményem, Mariska néni. Tehát meg kellett volna nézni a izének az árát, a nem tudom, luxus terméknek, azaz a trapista sajtnak gondolom. Viszont én azt is gondolom, hogy a társadalomban gyűlő feszültség, ami most egyenlőre boltosokon csattam, meg kaldereken, meg nem tudom. Tehát az a gond, hogy nincsen megfizetve pluszban, mert mondjuk egy kukást most már talán jól megfizetnek azért, hogy a undorító szemetedet, meg a teleszart pelenkát, meg a nem tudom, a dzsuvádat elviszi, ami rohad. Igen. Azok az emberek, milyen akik... Milyen szemetet raksz ki, te csak? Valószínűleg az is, hogy az emberben azt a sok feszültség, és egy csomó ember az, nyugdíjasok nem biztos, hogy ők mindig azért keresik a társaságot, és egy ember, aki ebben kötelező interaktálni, és mindenki interaktál, az a kasszás. Amúgy ez és akkor, az és egyik ott a, legszomorúbb ott, dolog. Ott a felgyülemlett dolog, ott kijön. Égre egy húsvér ember, aki éppen ki akarja fizetetni velem a trapista sajtot, ami előző héten még fele ennyi volt, úgyhogy akkor most itt az idő. Eljött! És amíg nálad van a pénz, még nem adtad oda, addig muszáj figyelnie rá. Jó, és ez még valahogy pszichológiai értetőbb, de amikor az áru feltöltővel akkor basztatod, amikor még meg se vetted. Szóval látod az árat, ki van írva, még nem muszáj beleraknod a kosaradba, hol az áru feltöltő. Elküldöm a gecibe. Mit tud csinálni? Írd át az árat? Én azt várom, hogy egyszer a Heiszer Gabriellával fussok össze a Spárba, akkor megkapja a magáét. Írjátok kommentbe, ami jó, hogy az olyan kiszolgálóba kell menni és a géppel üvöltözni, de ahogy áll néha a mentális egészség a magyaroknak, én hasonlókat szoktam látni, az emberek magukban ordibálnak meg. Magukban motyogó emberek. Az, hogy már emberek. Géphez ordibálnak, az már egy haladás lenne, nem? Sok a magában motyogó ember az országban amúgy. Hogy féltem régen, hogy én is egyszer olyan leszek. Hát... Nekem is voltak ilyen gondolataim. De még nem vagyunk elkésve, Ádám. Még lehetünk magunkban motyogó bolondok a buszon. Breaking news. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, minden ceglédit innen is üdvözlünk, hogy a Vörösmarty téri okos illemhely be fog zárni február 28-ig, mert nincs pénz felfűteni magyarul. Értékeld ezt a cikket? Hát én ezt ötösre értékelem. Én úgy örülök, hogy Cegléden volt közvécé. Igen, és méghozzá okos vécé. Az már egyet több, mint Budapesten van amúgy, ha ma volt egy darab. Miért tegnap zárták be? És az okos, mitől okos vécé amúgy? Hogy nem engedi be a csöveseket? Amúgy igen. Igen? Hát elvileg ugye ez lenne a lényeg, hogy be kell dobni pénzt. Tehát az egyetlen, akiknek jól jönne ez az izé, azok nem tudnak bemenni, úgyhogy ők oda szarhatnak az oldalára. De miről beszélsz? Vagy miért nincs egy ilyen szegregáció? Van ilyen csöves rész, amit össze lehet szarni a falakat. De az az meg... egész világ. De a hajléktalan... szociális alapon lehetne, hogy Ádám, ingyen nem... elmehet pisilni, mindenki jobban jár. De nem szag alapján szortíroz, hogy ki mehet be, vagy ki nem. Hanem aki bedobja a 232 forintot. Igen, a 232 forintot, csövesnek lehet, hogy az egész napos kajája. Igen. Vagy manapság már kiflit nem lehet ebből venni, egy... vizes kiflit, de az már más dolog. Mármint egy pocsolyában néző. Igen. Vizes kiflit. Amúgy tényleg egyetértek veled. A... Szóval az egyik alapvető elvárás kéne, hogy legyen, hogy bármikor, bármelyik ilyen közterületen, nem tudom, egy ilyen 500 méteren belül, vagy egy kilométeren belül legyen egy közvécé, ahova lemehetsz. És a perem alá, így, mint a mérges macska, így beprüszkölheted a fos. De nehogy rájöjj a vécére, mindenképp a falra kell. Igen, de úgy, és utána a seggedet törletlenül távozhassad. Egy európai országban nem igaz, hogy ezt nem lehet. Mindenkinek elvárni. Az alapvető joga kell, hogy legyen. Nem. Gyakorlatilag Budapest megoldotta, mert egész belváros egy közvécé, ahogy látom. Igen, de amúgy elvileg Budapesten úgy van szabályozás, hogy minden helyen be kell, hogy engedjenek, hogy használd a vécét, és ezért nincsenek közvécék. Ezzel azért szokták mindig odaírni, hogy csak fizetős vendégnek. Igen, és ez nem tudom, hogy legális. Azt beengedni, beengednek. WC-ben nem. De pedig, hogyha megnézitek, ugye a körút is tele van ezekkel a régi... Ilyen lejáratos, igen. És mindegyik zárva van. Kivéve a Riff, ami egy punk kocsma. Szóval még meg is van a helyük, ahol lehetne ezek. Ki van alakítva, nincs is szem előtt, de mondjuk most van nagyobb gond, és gondolom Budapestnek semmi pénze semmire. De ez nem aktuál politikai kérdés kéne, hogy legyen, hanem ez egy alapvetés, hogy a Margit-szigeten, nem tudom, 5 évvel ezelőtt rakták oda az ilyen okos WC-t, és addig mit csináltak az emberek? Amúgy figyelj, összes... Budapestnek kéne lenni erre pénze. Amúgy ezzel kapcsolatban engem az jutott eszembe, hogy tényleg, hogy mi spórolunk. És igen, például spórolunk a közvécén, spórolunk a fűtésen, spórolunk az elektromosságon, de hogyan bazdmeg? Spórolunk a közvécén, de mennyi pénzt költünk el vajon arra, hogy aknamentesítsük ugye a parkokat mondjuk. A spórolunk a fűtésen, 18 fokosak lesznek mondjuk az iskolák, mennyit spórolunk az egészségügyön a megbetegedett szerencsétleneknek a kigyógyítására. De most egy okos, most nem muszáj fűteni ezt a WC-t, gondolom nem is gázzal működik. Én azt mondom, hogyha nagyon pisám kell, amúgy is kint vagyok, kinti WC, szóval kabátban vagyok, szóval kibírom, hogy nem fűtött helyre megyek be. Gondolja a társadalom felét kitevő nőkre is. Jó, akkor ők is valószínűleg inkább ráülnek a hidegre, mint hogy ne. Az opciót meg lehet tartani attól. Szóval most nehogy már megköszönjük, hogy kösz, hogy nem kell ráülnöm a hideg vécére, mert még lehetőségem sincs. Ez szerintem nem az, hogy fűtött, hanem vagy lehet, hogy fűtött is. Nem tudom, mennyi energiát fogyasz, ugye ez ilyenkor, amikor becsukódik mögötted az ajtó, miután kijössz, akkor elvileg mindent le feltöltenít. Ilyen, nem tudom, bokamagasságban spricceli a szappanos vizet, vagy nem tudom, a mérges gázokat kiengedi, hogy aki bennmaradt, az megfulladjon. Abból látszik, hogy mekkora gáz van aznak, hogy... De nem, hát az önkormányzatoknak minden... Önkormányzatoknak is egy WC-t be kell zárni, hogy kigazdálkodja. Az önkormányzatok amúgy pont ilyen nagyon fos helyzetben vannak, hogy kb. Mindent be kell zárniuk, mert alapból nincsen semmire pénzük. Hát akkor sok sikert a... Szeglédni, szarni vágyók. Igen, mehetek haza WC-zni. Vég a jó világnak, majd februárban visszatérünk erre. Ja, ez jusson eszébe minden mindenkinek, aki Ceglédre látogatna, hogy jobb még otthon elmenni vécére. Jó, van ez így. A hajával takart a hatalmas mellét Vasvári Vivian. Jó, van ez így. Majd meg kéne számolni minden nap, hogy az Origón hány csöcsös lányos cikk van, általában 10 körül. De miért kell megszámolni? A jobb sáv, a jobb oldali sáv, az mindig csöcs sáv. Oh, wow. Rubin Tréka, annak... van ideje kommentelgetni, akinek nincs élete. Amúgy szevasztok itt a cseten az embere, de gyakorlatilag én jól megmondta. Volt egy díjátadó, ahol már a fiúkat is díjaztak. Nézd meg, Spár! Engem az elterelt erről a hírről, hogy most már a lányok mellett a fiúk is elkezdett influencerkedni, vagy elkezdték őt is beépíteni a bizniszbe. Annyira furcsálom, hogy valaki ugye azzal tör be a köztudatba, hogy valakinek a gyereke. És de ettől érdekes lesz, hogy ő biztos el tud mondani csomó érdekes dolgot az életükről, meg annak az érdekes embernek. Tételezzük fel, hogy érdekesek ezek az emberek. A magánéletéről, meg nem tudom, de hát nem biztos, hogy ezeket akarja kiteregetni. Ezen kívül, és az volt, hogy ki van gyúrva. Ami hát már több, mint amit én letettem az asztalra, ez most... Nem olyan vajon... kigyúrni magad amúgy. Főleg, hogyha az ilyen Norbi update termékeken élsz. Főleg, hogy zabálod a Norbi update kakaós csigát. Még azt mondom, hogy egy valamiért a Gáspár Evelin, az jobban érdekel, mint a... De Gáspár Ebenő nem a Norbiéknak a gyereke. Igen. Őt láthattuk a tévében kisgyerekként, és ez egy borzalmas trauma lehet, és az érdekel. De a Norbinak a gyerekét... Nézzük, mondd. Annak az embernek, akinek nincs élete, annak van ideje kommenteléssel foglalkozni. Nekem, hál' Istennek, olyan gyönyörű életem van, ami nem engedi meg ezt, hogy állandóan azt nézem, és olvassam, ki mit ér, és mit gondol rólam. Én pontosan tudom, milyen ember vagyok, és aki engem ismernek, ők is tudják. Aki ismeretlenül vagdalózik, azért nem tudok mit kezdeni, mert csak az időmből és az energiámban van arra, amit fordítok, hogy a kisfelemmel kimenjek, blablabla. Figyelj, érdekes. A Reddit miatt most sokan megsértődnek a kommentelőkre, mert most már van egy platform, ahol hát amúgy tényleg sokszor nagyon aránytalanul negatívan állnak hozzá az emberhez, de alapvetően van egy hely, ahol nem tudják kicenzurázni, hogy mit mondanak róluk, mert megszokták, hogy a saját platformjukon ki tudják. És akkor ez a megfejtésük egy csomószor, hogy hát nincs élete annak, akinek van komment. Hozzátenném. Azért egy komment, ne arra, ugye egy 2 perc megírni szarás alatt, szóval talán ennyi ideje mindenkinek van. Azért gondolom a Schubert, mi a neve ennek? Réka is azért Rubint. Nyomogatja folyamatosan a közösségi médiát, vagy pörgeti az Instagramot, az ugyanilyen, ezt is lehetne mondani, hogy akkor nincs élete. Érdekes, hogy ezzel elintézik a kritikát, vagy nem tudom, hogy pontosan most mi van, jól van. De ez az önigazolás, hogy de hát nekem gyönyörű életem van. Ezért, mivel ő neki nincs ideje kommentelni, ezért van rohadt gyönyörű élete. Ez engem mindig gyanús, amikor valaki azt mondja, hogy neki gyönyörű az élete, és neki nincsen problémája, de amúgy ez is tetszik, a szokásos remek érvelés. Hogyha látunk egy kutyaürüléket az utcán, ha látjuk, hogy ott van, belelépsz? Nem lépsz bele. Azért nem lépsz bele, mert ha belelépsz, koszos lesz a cipőd, büdös lesz a lábad. Nekik az nem biztos. Elvesz az idődből, energiádból, mire azt lepucolod. Idő és energia. Ki kell kerülni és menni tovább. Csak szerintem a kommentelés, meg a kutya szar az utcán, ez, én nem tudom. Ugye értem, hogy arra akar utalni, hogy valaki... Aj, a söpredék embereknek a söpredék vélemény, az nem érdekli az ilyen feljebb való igen, de embereket. Én is hallottam ilyen remek mondásokat, hogy a tehénlepény az nem állsz vele vitatkozni, mert nincs semmi értelme. De én úgy érzem, hogy... csináljuk éppen. Igen, én úgy érzem, hogy a Rubint Réka itt a kutyaszar meg a tehénlepény, akivel így nehéz, mert nem tudod megértetni vele, hogy de bazd meg, attól még nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog. Kiszarod minden nap az egész életed a világ elé, és aztán csodálkozol, ha valaki... Megszokta, hogy az egymilliós Facebook oldalukon, ahol a 80% kamu profil, ott nem kapnak ilyen kommenteket. Olyan, mint a kiszelt innen, nem? Hogy így él a saját kis világába, és akkor mindig mennek oda hozzá kezdet csókolni, hogy jaj, nagyon köszönjük művésznő, hogy mehetett. Hogy együtt nevetnek, miközben rajta. Igen, és azt hiszi, hogy mivel szeretnék, hogyha a pénzt nekik termelni, és így negédeskednek, ez valójában neki szól, és de nem tudod, hogy a publicitásnak. Szokott kommentelgetni, hogy válaszolni. Neked? Nem, hanem a honlapján láttam ilyen, hogy valamiket mondja, ez a Norbinak sincs élete, nem? Nem mindegy, mert aki viszont szépet ír, az annak van élete. Nem? Annak szép élete igen. Van. Annak gyönyörű élete van. Jaj, Rubint Réka, bazd meg. Én soha nem foglalkoztam azzal, aki lasszóval próbál elkapni és visszahúzni. Jaj, az a visszahúzni. A valóságban, Jézusom, ne a valóság! Amúgy a Nessai miért indított ránk egy streamet? Mert egy büdös fő. Kurcsár Edina és GVM extrém szedbe öltözött, nem kimérik őket a kommentelők, azaz, akiknek nincs élete. Wow! Sokak szerint elég... Polgár pukkasztó. Hogy ez mennyire boomer ez az velvet? Mi ebben a polgár pukkasztó, hogy felvettek? Mi történik? Kockás zakot vettek. Gondolj el ezt a embert, aki így néz, és így... Ez aztán a extrém, és gőzölög a füle. Az utcán többen elájultak, amikor ezt meglátták. Sokak szerint elég polgár pukasztóra sikeredett az a felvétel, egy fotó az Instán, amelyet Kulcsár Edina és szerelme Varga Márk, azaz GVM, vagy GVM, tudom is, hogy kell mondani, megosztott a közösségi oldalán, amit kifejlesztett az, a Blik, meg az Origo, meg nem is az Origo, hanem a Velvet, meg ezek a szarok, azt fejlesztették az utóbbi években, hogy lehet Insta képekről cikkeket írni. Mert az össze, a fele már erről szól, hogy Insta képekről kerítenek létszikkel, de csomószor csak azt írják, hogy feltöltött egy szexi fotót, az belinkelik a fotót. Egykori szépségkirálynő és rapper, de a Kurcsár Edina is volt énekes. Azt nem mondja? De úgyis, ő szépségkirálynő volt. De volt énekes is, hát volt közös, GVM csinált neki. Ah, hogy volt a szám, énekeljétek, eszembe fog jutni. De milyen kommentek, nézzük, amit kiemelnek, pizsama? Drága márkás ruhák, de tök gáz, hogy kinézte? Azt hittem, arról lesz a cikk, hogy volt ilyen reakció is rá, hogy büdös proli magyar, nem ennyi mondták, de hogy a sztárok is ebbe öltöznek, és akkor belinkelték, hogy Lady Gaga-n is Gucci van, meg nem tudom kin, meg ilyenek, és akkor ezzel validálták, hogy mivel Lady Gaga-n valószínűleg eredeti Gucci van, bár Lady Gaga valószínűleg azért, mert hogy a Gucci filmben szerepel. Amúgy ez ilyen Gucci-t, meg Armani-t, meg ilyen pólókat fölvenni, és csak, tehát ami tényleg csak annyi, hogy rajta van, én is megismerem ezt a piros-zöld csíkot, mert annyira kibaszottul érdekelnek ezek a divat dolgok, de teljesen hidegen hagy, de én is látom, hogy ez az, de ennek tényleg csak annyi a lényege. Ez ilyen Gucci szín. Nem szép ez a szín. Hát nem hát. De amúgy a Gucci az azt mondják, hogy így nem az igazi gazdagoknak a ruhája, hanem a prolinak a ruhája, aki gazdagnak akar tűnni. De látod, hogy az igazán az igazi gazdag emberek... Az igazi márkák be se jöttek Magyarországra. De nem csak az, hanem nem fog... Az Adam Sandler meg a Mark Zuckerberg, de látod, hogy hogy öltöznek. Bazeg, egy ilyen szakadék valami dzsúva van rajtuk, és készen nem kell, hogy reklámozzák, hogy ők gazdagok, hogy mindenki tudja róluk. De a Kulcsár Adina és a GVM, ők úgy tűnik, hogy még... Jó, nekem meg erre se fél. Ja, tessék, nem... ekkora csóró van. Nem szólhatok föl a Kulcsár Adináékra, mert gazdagabbak, nem? Most ezzel nem csodálkozunk, az összes fél életműve a számaiba az arról szól, hogy milyen gazdag vagyok, nem? Ki a GVM-nek? Hát persze, hát erről énekel meg rappel. De ez tényleg ez a parasztalkítás része, ezt én is szeretem, hogy általában tényleg az reklámozó, hogy milyen gazdag, aki nem gazdag annyira. Csak így ez egy image része, amit fönt kell tartani, mert nem tudom, mert valaki valamiért ez erre vevő, hogy ú, de gazdag, és akkor én nekem őt nézni kell. De attól még lehet gazdag, csak tényleg nem valószínűleg nem a szuper gazdag. De ez inkább szerintem szomorú, hogyha rólad azt kell tudnia mindenkinek, hogy te gazdag vagy, és így ez az, ami téged így meghatároz. Igen. Ezzel el tudom választani magam a büdös élettelen kommentelő proliktól, mint ti vagytok. Nekem van életem, mert van pénzem, és én a Bahamákról kommentelek. Igen. De hát az Lady Gaga is. Mi is vegyük már Gucci-t, és abba üljünk itt, hogy azért érezzék a nézők, hogy nem csak egy képernyő választ el tőlük, hanem egy világ. Jó, van ez így. Azt észrevetted amúgy, hogy a Hajdú Péternek is csak egy ilyen, na mindegy, leszalom. Ha már közösségi média, politikusaink sem voltak restek posztolni. Itt az egyik, hát Dr. Hoppá Péterről, amit kell tudni, Csoki? Nem emlékszem. Nézzük, mit. Egy prominens fideszes, de nem emlékszem, hogy ő neki most mi a szintem, ami államtitkár. Örök memento október 23-hoz. Mansfeld Péter 18 évesen és 11 naposan 13 percig kínozták a kommunista hóhérok a Bitófán. A pesti srácokat börtönben tartották a 18. születésnapjukig. Aztán felakasztották őket. Ilyen a baloldal valódi arca. Ne feledjük, kik a hősök, kik a hóhérok. Soha többé baloldalt, tisztelet a hősöknek. Én nagyon szeretném végre már azokat a kurva ügynökaktákat napfényen látni, hogy melyik pártban hány öreg kommancs van. Ezt én tényleg nem tudom fölfogni, hogy miért nem lehetett kitakarítani a büdös kommunistákat, akiknek például ezt is köszönhetjük, igen, hogy a 18 év alatti 56-os hőseinket megvárták, míg 18 évesek lesznek, és aztán felakasztották őket. Ez valami büdös undorító dolog, és akik ehhez asszisztáltak, és biztos, hogy van olyan, aki ugye 90 után meg beült a parlamentbe, bazd meg, undorító, pufajkás, ős kommunistaként. Mondjuk már az életkorból lassan lehet szűrni, mert ez nem most volt. Jó, de ilyenkor mindig zavarba jönnek, hogyha az ügynökaktákról kérdezett. Hát. Amúgy azt mondják, hogy már ki vannak takarítva, úgyhogy most már akár nyilvánosságra is lehetne hozni, mert ki van szedve mindenkinek az aktája, akinek kiszerették volna, de ez szerintem egy megbocsáthatatlan bűne az egész politikai elitnek a rendszerváltás után. Nincsen senki, aki ezt meglépte volna, hogy nyilvánosságra hozni. És ez mit árul el neked csak? Hogy akkor van. Hát tényleg, ebben hogy nem volt egy nemzeti konszenzus? A cseheknél, a lengyeleknél... Konzultáció miért nem volt, hogy akarod az ügynökaktákat? Nyilván sok lenne hozva, és így 1000 oldal, és így első oldalon ott van, és így egy csomó ilyen üres oldal. Feketén. 365 oldal van a következő név. De mennyire ízléses, nem? Hogy nemzeti ünnepem, vagy nem tudom ezt mikor osztotta meg, hogy ez jut eszembe, hogy a kommunisták, akik felakasztották a gyerekeket, na ilyen a bal oldal. Ilyenek a Dobrev Klára. Ilyenek a Gyurcsány. Mondjuk neki több. Szóval még ezt a tragédiát is arra felhasználni, hogy két szekértábor közül én vagyok a jó, ők a gonoszak, és mivel régen egy teljesen más rendszerben, teljesen más emberek ezt csinálták, na látjátok, ilyen a baloldal, felakasztan a titeket. Meg, nem tudom, mire akar utalni ezzel. Ez amúgy egy fiatal mi hazánkostól, szerintem ez rendben lenne. Dr. Hoppá Pétertől. Aki ugyancsak nem nyújtotta be az indítványt, hogy hozzuk nyilvánosságra az ügynökaktákat, tőle kevésbé. Jó, van az így. Figyelj, a mai napot szerintem zárjuk akkor. Egy kis gasztropercekkel. Jaj, ez itt Német Szilárd, This is the end, elkészült. Öreg marha bendője. Mi? Százrétűje a legjobb. Csak türelem kell hozzá. 2 óra abálás, 3-4 óra pergelés, ratyogás. A felét nem értem. De azt tudom, hogy Német Szilárd melyik részét nem érti. A This is the end-et. Mi az, hogy this is the end? Amúgy igaza van, ez már a vég, bazd meg. Arra akartam szállni, hogy végre elkészült. Ha nem tud angolul, miért erőltet? This is the end, you know. És ezt csinálta, ezek 6 órán keresztül pergelt és rotyogott. Amúgy a Német Szilárd az biztos vagyok benne, hogy a rendszernek egy ilyen szelepe. Ez! De ezen látszik, hogy úszik a zsírban, bazd meg. Ránézek és remeg a testem a soktól, bazd meg. Melyik részét raknád szívesen a szervezeted benne? De nézd ott az a bőr. Amúgy ez a kép megtestesíti mindent, amit utálok a magyar konyhába. A zsír, az olaj, csak hússal. Van a magyar konyhának is jó része, de ez a fajta magyar konyha, ez olyan förtelem. Ez hogy lehet megenni, geci? És így büszkén megosztod a közösségi médiában. Lehet, hogy szégyelnem kellene, de nőlétemre nagyon szeretem. Az Instagram fönn van, nézzétek meg a Német Sziszkót. Érdemes követni az Instán? Én szoktam, meg ott azért keményebb kommenteket kap. A Német Szilárdnak az irodájában, hogyha jól láttam, van egy kép, amin én nem vagyok benne biztos, hogy nem fénykép, lehet, hogy festmény. Ő és Orbán Viktor állnak a feszti körkép előtt. Igen. És ez lóg az irodájában. Mi nálunk is van egy Orbán kép. Figyel ránk, igen, segíti a munkánkat. Jó, van ez így. Még az utolsó témáról beszélünk kell, hogy új műsor indul. Új műsor indul. Most akkor felvázom a dolgokat. Egyfelől elmondom mindenkinek, amit elfelejtettem az elején. Tudom, hogy Partizán mindig az elején mondja, de hogy iratkozzatok fel. Az a lényeg, hogy aki most kicsit zavarban van, hogy mi ez az egész, ez egy új műsor, ami átmenetileg, amíg beindul az egész, addig a Fókusz csoport csatornán lesz elérhető. Minden hétköznap reggel 9-től 10-ig vagyunk a Twitch-en élőben, és este meg kijön a YouTube csatornán a megvágott a Fókusz csoport csatornára. De januártól már egy új csatornán fog ez tovább menni, jól van ez így, lesz egy külön csatornája, és az már ott lesz a leírásban, már fel lehet iratkozni addig is, és decemberben már rakunk oda fel extra tartalmakat, csak gondoltam, hogy így van egy kis átmeneti időszak, hogy most hétköznaponként ezek az adások jönnek, hogyha van fókuszcsoport rész, és lesz amúgy, mert van, amivel még elmaradtam, a influencer kurzus második részével, meg egyéb dolgokat is akarok, azok hétvégén fognak felmenni, szóval most rengeteg dolog jön, de ez a műsor úgy tervezzük, hogy minden hétköznap reggel élőben a Twitch-en, és délután meg a YouTube csatornán. Még az intrót is, meg minden az most átmeneti, de inkább elkezdjük most, nyomatjuk, és akkor reméljük, hogy januárra már minden beáll. Meg hát ez nekünk is újszító egy ilyen reggeli műsor, nem? Nem mondom, hogy tovább tudok aludni, mint eddig a 9-to-5 jobban, de itt így kényelmesen meg tudtam reggelizni. Szeretnénk kiegészíteni olyan előre felvett dolgokkal, mindenféle, egy kicsit följebb tornászni ennek a produkciós értékét, de először megelégszem azzal is, hogyha az alapdolgok működnek, és aztán majd megyünk. Szóval árnyék influencerek vagytok, de mi az árnyék morning show vagyunk, amit lehet hallgatni úgy, hogy nem kell negyed óránként megszakítani reklámokkal. Telefonos játék, én azon gondolkodtam, hogy lehetne... Betelefonálni? Az igen, mindenképp kell. Valami interaktivitás, hogy lehet... Bár ugye a Discordon lehet neked minden igen. Szart ajánlgatni, úgyhogy ott szórhatják. Discordon lehet beszórni híreket, hogyha valami érdekel titeket, amúgy meg... Igen, ez volt az első adás, reméljük, hogy mindegyik adással egyet fejlődünk, de szerintem jó lesz ez, én el voltam. Jó lesz. Akkor ez volt a... Jól van, ez így iratkozzatok fel, és holnap ismét találkozunk. Ja, igen, és mutassátok meg ma valakinek ezt a műsort majd, amikor kijön YouTube-on. Mondd azt, hogy mi itt leszünk holnap. Mi itt leszünk holnap. Ti itt lesztek?